punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Zagadana na dzień dobry, dziś w budziku. 4 po czwartej, teraz piosenka dnia i Chris Cornell. Sometimes you're

trwać dłużej, lecz mimo to budzić się i zasypiać z tobą, budzić się chciałabym, budząc się, widzieć ciebie obok i idąc spać chciałabym. A może nam się jeszcze raz skrzyżują kiedyś drogi, szczęśliwszy splot łaskawszy czas. No właśnie tak. Dorota Miśkiewicz na Dzień Dobry. A właśnie, komu powiemy Dzień Dobry? Komu redaktorek odpowie? budzik@polskieradio.pl mailowo. 2 2 7 3 telefonicznie i smsowo 71335. No dzisiaj taką miałbym prośbę do panów, że może by tak... No zobaczymy jak wyjdzie. 13:04. Trzy szybkie ciach, ciach. Anioły, te kobiety, to chyba tak, bieszczadzkie anioły odezwały się jako pierwsze dziś SMS-owo i serdecznie pozdrawiają. Bardzo pięknie dziękujemy. Mailowo dziś pani Kasia mówi wszystkim dzień dobry z twarzyczką z uśmieszkiem XC. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Kasia jako pierwsza dziś mailowo i SMS-owo jeszcze też wpisując się w ten nurt pan Tomek. Pan Tomek z Robczyc, ale pan Tomek od razu zaznaczył, nawet jeszcze zanim powiedział dzień dobry, że to dzisiejsze, pierwsze takie wyznanie dzień dobry wywalczył dla pani, dla słuchaczki, która zadzwoni jako kolejna po panu Tomku właśnie. No to zuch, chłopak w Rzeszowie plus 4, w drodze do Połańca tam już plus 1, ale na tej trasie sucho, prawie sucho. Z Robczyc pan Tomek, wywalczone zwycięstwo dla słuchaczki, która zadzwoni się jako kolejna. Bardzo piękna postawa i dziękuję państwu za te trzy sygnały. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo oczywiście w dalszej części naszego spotkania. Bardzo gorąco polecamy. 19 po czwartej, to za chwilkę powitanie nowego dnia. Teraz starczy słów. Na końcu swojej Na razie starczy muzyki, starczy słów, ale za chwilkę do muzyki wrócimy i będzie to utwór demotywujący. Ale po kolei. Czwartek, 8 marca przed nami, 67 dzień tego roku. Słońce obudzi się tak, chwilkę po godzinie 6. Zajdzie po 17. Dzień potrwa, no, naciągając troszkę tę poranną rzeczywistość, prawie 12 godzin. To prawie to konkretnie 11 godzin i 21 minut. Jeszcze troszeczkę i zmiana czasu na letni, ale to ostatni weekend marca. Imieniny dziś. Beaty, Jana, Juliana, Stefana i Wincentego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Także z okazji Dnia Kobiet. Czwartek, 8 marca przed nami, 23 minuty po godzinie 4. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę w pieskę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zgięty Wayne, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Chce się nie chce, ale przed nami czwartek, czyli mały piątek, 27 minut po godzinie 4. Przypominamy. Budzikowe kalendarium. Znaczy się 3 razy urodziny, 3 razy rocznicę śmierci. Wybrane wydarzenia z 8 marca. W 1223 roku zmarł Wincenty Kadłubek, kronikarz, biskup krakowski, autor spisanej po łacinie Kroniki Polskiej, obejmującej okres od czasów legendarnych do 1202 roku. W 1714 roku urodził się Filip Emanuel Bach, kompozytor i klawesynista, drugi syn Jana Sebastiana. 257 lat temu urodził się hrabia Jan Potocki, pisarz, podróżnik, pionier archeologii słowiańskiej. Zmarł w 1815. W 1869 roku zmarł Hector Berlioz, francuski kompozytor i krytyk muzyczny. 117 lat temu zmarł Aleksander Gierymski, malarz, a 101 lat temu urodziła się Hanna Skarżanka, aktorka. Grała role teatralne, m.in. w Komu bije dzwon Hemingwaya, w filmach Prawo i pięść Hoffmana, Kochankowie mojej mamy Piwowarskiego oraz Dolina Issy Konwickiego. Hanna Skarżanka zmarła w 1992 roku. Wybrane wydarzenia na teraz, ciąg dalszy także kalendarza muzycznego. To już za niecałą godzinę, a za 3 minuty najświeższa prognoza. Chyba przegram zakład, bo założyłem się, że w najbliższy weekend będzie kilkanaście stopni w Warszawie, a tu proszę, z południa i południowego zachodu napływa ciepła, polarna, marska masa powietrza. Na razie jeszcze ranek miejscami mglisty, w dzień pochmurno, no i słabe opady deszczu na północnym wschodzie, także deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 990 hektopaskali. No i temperatura rośnie i masz ci w dzień od plus 3 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, w centrum 5 do 7, a w Małopolsce nawet do 10 stopni. To od pana synoptyka w prognozie na dziś, a dziś w naszym zestawie 3 na raz, no bym powiedział banalny zestaw. 71335. Piękny oczywiście, przebojowy, a jakże. Ale jeśli chodzi o skojarzenia, co dziś łączy, no to spokojnie na pierwszej nutce już wydaje mi się, że no niech będzie, że te kilkanaście prawidłowych odpowiedzi na płynie. 71335. Przyjemnego słuchania i bardzo proszę, pierwsza nutka. Oh, Babę zesłał, bo raz mu wyszedł taki cud. Babę zesłał, bo coś innego przecież mógł, żeby dobrze zrobić wam, żeby dobrze zrobić wam. Babę zesłał pan. Bóg też chłopem jest, świadczy o tym jego gest. Bóg też chłopem jest, tak jak Slinky, Blues i Jazz. Żeby z baby ciągle drwić, żeby z baby ciągle drwić, trzeba chłopem być. Bóg ci zesłał mnie, myśl o kogoś noc i dzień. Bóg ci zesłał mnie, się z tego tylko ciesz. Więc się do mnie módl. No, chyba pobijemy rekord. No, oczywiście państwo, bo ja to cóż, to sobie coś tam Budzik pomyślał. Pod kopułką zrodziły się trzy utwory, które mają wspólny mianownik. Państwo już go odszyfrowali. Zdaje się, że idziemy na rekord. Po walentynkach też była podobna sytuacja. Po pierwszej nutce, właśnie po pierwszej nutce, pierwszej nutki już było wiadomo, o co chodzi. No, w walentynki wiadomo, dziś też wiadomo, więc może odwrócimy kolejność działań. Jeszcze pozostało 8 minut na to, by odszyfrować. To, co wiadome, to wiadomo. Już wiadomo, ale może mają państwo inną teorię, coś zupełnie innego, przewrotnego, wywrotowego, co by może i pasowało do tych trzech nagrań, które dziś prezentujemy. Drugie i trzecie z rzędu, krótko i na temat, tu i teraz SMS-owo, 71335. No to albo tak, za chwilkę wszystko będzie jasne. Za 24 minuty piąto. Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni. Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie, lecz piękniejsze są bardziej od tych wsi. To lekko w ręku łapie sztaby. Względem baby jest tak jak dziecko całkiem słaby. Baby, ach te baby, czym by bez nich był ten świat? Co tu dać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć. Gdy ci uda się taka sztuka, to się ma kochane baby. Ach te baby, człek by je błyszkami jadł. Tęgi chłop, co lekko w ręku łapie sztaby. Ci uda się taka sztuka, to się spadł. Gdy wszystkiego masz dość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy, jedno tylko rozwieje troski twe.

ochotę, mam ochotę na chwileczkę zapomnienia, na chwileczkę zapomnienia, na chwileczkę zapomnienia, na chwileczkę zapomnienia, na chwileczkę zapomnienia, mam ochotę, mam ochotę. No całe szczęście, że pani Marlena z poczuciem humoru też w pewien sposób żartowała. No to świątecznie. Baby w naszym cyklu trzy na raz. Nie odpowiedziałem, nie podpowiedziałem, a przecież to bardzo ważne dla tych, którzy być może nie doznali tej rozgrzewki szarych muzycznych komórek. Renata Przemyk, Andrzej Zaucha, Ryszard Rynkowski i Artur Andrus dziś w babskim zestawie utworów trzy na raz. Sygnały od państwa, od pań tak prosiłem, ale też panowie przepuszczają i pan Andrzej też postawił godna przytoczenia, przeczytania. Pan Andrzej, zgodnie z prośbą redaktorka, mój palec zawisł w bezruchu na chwilę nad klawiaturą, nad przyciskiem Enter. No i się udało. Brawie, brawo, panie. Moc uśmiechu to od pana Andrzeja. Tak, tak, to w nawiązaniu do naszych trzech szybkich ciach-ciach. Pozostałe sygnały od pani Beaty z zaciepłego Elbląga. Tam plus jeden, śnieg nie pada i są same chmury. Pan Marek z Wejherowa, też dziś po porannym WF-ie już z nami. Na dzień dobry pani Kasia, pozdrawia z Krakowa po długiej dwutygodniowej przerwie. Wstrętne choróbsko. No to cieszymy się, że już nasza słuchaczka w dobrej formie. Sygnał od pana Michała, 10 w skali Beauforta dziś przewidywane. Oj, straszliwie, straszliwie. Pozdrawia z gorącej wanny ratującego uderzeniowymi dawkami witaminy C. Może i tak, też zdrowia od pana Michała. Przekazujemy te życzenia pozostałym państwu. Pan Paweł, stara miłosna, pozdrawia, posterunek objęty. Dobrze. Pan Remek informuje, że do World Run pozostało już tylko 59 dni. Tak, to pan Remek, nasz trójkowy biegacz. Sygnał od pani Iwony, Nysa, tam pół stopnia powyżej zera i nareszcie powyżej, nareszcie, bo to nareszcie rower. Pani Aga z Krakowa też jest z nami i pani Małgorzata z Frampola. Męska brzydota. Ech, no obrywa się budzikowi, obrywa za te wielkanocne baby. Za 8 minut będzie piąta. Teraz Monika Brodka. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. They only burn in my feet. Wake me up in July. Sky. Zagraniczne sygnały od państwa i pani Iza w Nowym Jorku i pan Wojtek w Manchesterze. Nocna zmiana. No to niektórzy troszkę się zasiedzieli, tak czy inaczej, z nami na słuchu internetowym. Bardzo serdecznie dziękujemy. Lubliana też z nami, pani Dominika. Tam plus dwa, same chmury i pada jakoś tak szaro, buro, smutno i ponuro. No to uśmiechu życzymy i mam nadzieję, że muzyka rozgrzewająca troszkę poprawi humor. Helsinki z nami i pan Artur. Za oknem chmury i księżyc i minus 8, ale odczuwalne dużo mniej. No właśnie, wiatr. No to chyba więcej, zdaje się, tych minusów. No tak czy inaczej, Finlandia też z nami. Sygnał od pana Sławka z Lizbony, tam 11, ale w dzień temperatura dobije nawet do 17 stopni, ale chyba nikt nie przebije pana Tomka. Al Jubail też na słuchu z trasy z Bahrajnu. Stabilne 19 stopni przed godziną 6 rano, ale temperatura spokojnie dojdzie do 32. W sobotę 36. No to tak pocieszająco od pana Tomka. U nas też zanosi się na wiosnę, temperatura rośnie. Na budziku za 4:05. Tu Trójka, Polskie Radio.